أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. مقصد سورة آل عمران بيان دعوة سلور ومسلو کم چې مخکې صورت کې بیان شوی وي اثبات د توحید اثبات د رسالت جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله خو دلته زیات وضاحت او تفصیل سره دا سلو وړ مسلې بیانې. صورت درې حصې دی اولې حصه درې شپېته آیتونه وه پکې اوله مسله اثبات د توحید په دریو بابونو کې تفصیلي بیان شوه. دویمه حصه د آیت نمبر 64 نه 101 پورې دې کې دوی مو مسلې د باندې رسالت او پر رسالت باندې پینځل نه شي اعتراضونه د منکرینو د دې کتابو او درې مې څه د 102 اخره پورې په دې کې درې ما او څلور مو مسله جهاد او انفاق فی سبیل الله. دې مې څه په بیان د رسالت باندې شروع ده تر دې پورې پینځه اعتراضات یا پینځه شوبات دا بیان شي ودي پر رسالت باندې. اول شبہ یا اول اعتراض پایت نمبر 64 کیوں اتخاذ الاحبار والرہبان فی التحلیل والتحریم ملیان او پیران نیول په حلال او حرام کې د خودی توب درجه تر رسول یعنی چې هغه بولې اوسې حلال کې ته به حلال وي کې اوسې به ته حرام کو نه ته به حرام وي. اگر کار لا به حلال چې د الله تر طرفه باغ اوسې حرام وي لیکن چې ملیان وي حلال نه دیوانی نه راته پوس نه کوچی را ولې حلال دی مزه خو دې ټوب درنه تیر سوجو. دویمه شوبه یا دویمه اعتراض په آیت نمبر 65 کې ذکر کړ 65 66 77 وغیرہ احتجاج بالباطل په باطل او دلائل باندې بحث کول جنگ جګړه کول اعتراض دې څه وکړه. ابراهيم عليه السلام يهودي او ایتان وایي نصرانیو نور دې په کوټه نه ما کان ابراهيم يهودي ولا نصراني ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. درې مې اعتراض یې درې مو شوبه آیت نمبر 69 یو کوم ویا کې اذلال المؤمنين مؤمنان گمراه کول د گمراهي دارې او ته قتل پوه شي ته څنګه یعنی قران نه لري کول چې قران باندې پوه نشي د سنتو نه لري کول دین کې پیغمبر د سنتو نه داغه د ګمان کول نه دي. سرورمه شوبایا سرورمه اعتراض آیت نمبر 70 کې کفر هم بی آیات الله دا نه آیتونه انکار قران د الله کتاب یو شوی د الله حکم یو شوی دی دا غینه خلاف خبره کوي پینځمه شوبه یا پینځمه اعتراض 71 آیت کې یو ویا کې تلبیس الحق بالباطل حق او باطل ګډوډوي نبی سبق کې دا کوم دی سبق شروع کی دا شپږم اعتراض دی پر رسالت باندې یا شپږم شوبه دا د منکرینو تلبیس الدین علی الضعفاء دین ګډوډول کمزور باندې باز خلک کی یغی په مسله نه خبر امیانی انسان پوه شو یا سره نه پوهه نموریان څوک نه کارا پاغه باندې یعنی مسله او داسې بیان کی سره بشک کې واچ او چې کله سره بشک کې پری وته او د شک خبر اکثر لاړ شي حرام ته پوځي پوه شو نو په کمزور باندې دین ګډوډول پوه شو او دا د نبی علیہ السلام په زمانه کې با مولیانو دا شیکو یودو نبی علیہ السلام په درس کې ورال کې او سر په هیت محفل کې نبی علیہ السلام به د الله کتاب بیانو مسله بیانول صاحب وتا رب لکی بنا سر په مدینه کې دا په مګه کیو نه داخله مدینه دی په مدینه کیو دغه نبی علیہ السلام یې ته کو مسله بیانول په مسجد نبوی کې نبی ورال کې بنا سر په کې نو بلوخ یو بیا مثال د ساري وکیل حاصل نو را ورکی وا ته بیا و باسي ده د ورځ به تیتا ته پوسټ یو کو یا بلټن کې چیرې کتا شو را دې بیا لاړې بیا نه لري د سر او یره مو کو اگر دې ده پاره چر دیو د الله دی کتاب درس کې دا خبر و سم شه بځه خل کړه چی ته درس کې تعالی برا شي تا ته وای چر ا دکی بلی یو ورځ دی مو بکینی بروسه ته پوسټ کړه پرانګي ته ورا دې ورځ بیا لاړې یله مو خو راغلی و دې لپاره چې له دې بدرس کې بدرس کې ودی دم کله یو مولا بځي د کلی ته خدای غیبت کوي حالانکه دا غیبت نه ده د قران مخې دا سو غیبت نه کوي دا خبره ساده علماو چې کله لکه د غالب امام شافعي رحمه الله مبارک راضي یو ورځ مکه ته راغلو حج یې عمره لا بس راغلی بو عمره نه راغلی تقریبا پوه شو نو بیت الله کې کیناسته نوکر بوتوی چرمن ته داس باندې کا د دې شو داس راتو کا نو هغه شروع شو نو جرح شروع کړ په چې راویان کمی په سند کې چې کوم راویان راځي چې فرانکی نه وایي د لینګ دې نه وایي د نبی علیہ السلام په یاد کوم سند بوتي نو هغه پر راویان باندې جرح شروع کړ چې فرانکی راوی دار دی فرانکی دار دی فرانکی مجهول دی فرانکی کمزور دی دار دی ان هغه کوم د احادیثو د سند مطابق خبره جرح شروع کړ په معنی مګر دا ختم شو خلکو دې چې موږ خدای ستوي چې موږ ته حدیث درس بیان کوي نو تاسو دا وک په محدثینو باندې په پریمان کې جرح شروع کړه نو دوی و چې تاسو دا چې نه پیژندل چې پلان کې حدیث مثال لا پلان کې راوي څنګه دې نیمه څنګه دې دا حدیث په مطلب تاسو نه شي پوهې دا کدا ضروري شي دې پوه شي نو د قران مخې دا چې سره خبره کوي نو یو باغ چې بېمانه باندې دروغ وای پوه شي دا کو بچا سره اوس موږ مثال دا چې څومره مليان دي زموږ د دې سره څه پوله پټه یو ځای ده خو په دین باندې خبره ده کنه چې مثال خبره د اختلاف د دین دی او بالکل اختلاف په دلیل باندې چې په دین کې اختلاف یو په دلیل باندې بالکل زمنم پوه شي دې د څو غیبت نه وي پوه شي دا جرح ده د شریعت په اصطلاح کې دا جرح ده وایي غیبت خو به اوسره کوي د دنیاوي مقصد لپاره مطلب یو سره دی پیسې یو سره دی یا بل څه دغه به دنیاوي څه غرض او مقصد به وایي نو دی سره به د بل غیبت کوي په دین کې مثال دی سره دا چې دا غلط کړه هو جرح کوي په حقیقت کې وایي او که چې سره مثال ذاتی سم ملې او هغه څه لګي انسان او یا بل څه خبري نو د دې په معاملې کې په چا باندې رد کول خو چې مطلب ذاتی څه مسله وسره نه مطلب هغه ذاتیات وسره نه کوي او دا نه د رضا د پاره بیانې او په هغه رد کې نو دا جرح د بدین کې دا اختلاف شته دی دې د دې بد ویل وي نو موږ یې چرته به درس بیانې او دې به خبر ها دا کوي مسله به کوي درس به کوي موږ درس ته راغلو نو دې کله یو پسې وایي کله بل پسې او کله یو کوي او کله بل څه پوښي نو دا ولي کوي نو دا غا چې کوم په غزي کې لکه غا ناس خلک کې یا غا اميان بیا مثال ډیر نی پویا نو دا د اړې په ځکه کې شکه چول مقصدی پوښ بدم چیرې ا غبه يهودو کول لاس نبی اسلام بدرس ودم دا چې کوم سره ناس چې دی تھی واوري دی تی پاسی چې نبی اسلام درس سو کینې مقصد مې دا د پای مقصد دا نه سم او دا کین ناکار مليان داسې کوي ها او دې ته واقع وې ما دو سال مختلف مقصد شیخ واقع ذکر کړی پدې دا کوډي مدرسې چې کړه نو دا ټول دا نوخار علاقہ دا نو په دا ځای کې چرته دې نوخار علاقہ کې شیخ دغه ونیو د ترانې یو جمعات کې دغه کو دغه دې چې کوم امام یا علاقې والو چې مطلب مال زیرات کوي دا د ابتدا وخت خبره چې کړه شیخ کلی ترانې مسلې شروع کړه نو شیخ مختلف ځایونه لته دغه والا مختلف مدرسو والا د خطونو لیکل او ته چې مال لغوه خراته پوه شي په ستر کې یو ټایم چې مثال مال وخراته زبدي الکانو د درس کومه او دا الله درضا وکوم زبې روپې نه وانه دا وخت کې دا ډېر غټه خبره او مليانو چې دا شي کو نو چې دا دونه لوی مدرسه جوړه ده او ګوډي کې تاسو تیرې په لاله باندې کتلې کوي دیو ته جواب کیو نه کچنا موږ خپل مدرسه نه خرابو پدی شي موږ خپل مدرسه کامیابو خرابو وینو دا الله پر کتاب مدرسه خرابې ده نه دي ته سوچو کې دې سوچه په بدن علاقې کې دا شیخ چې ته یوه مان کې اجازه د وخت چې رماله اجازه نه کې درس شروع کوم دلته افتوار درس وکوم چې بیا افتوار درس اکثر زکه اگر روزانه تر هغه وخت کې آسان نه وره که څو مثال سړي سرګاړي نو شو دې مال وخرا کې دلته نو پاره دې کې ها دغه کته چې ته اجرا یا ته کور مورې کته چې په څه تاسو دې نیول مثال چرا تکلیف مثلا نیمتم کرایا پتو ما پاره دې کې وخانو پاره دې کې ولاړو نو دوی مورې سي تاسو ته پاره دې نيسي وې دا الله د قران درس پاره وې جمعات وې او جمعات کې شو پری دې نو وې را دې په جمعات کې زه درته دا خان دا غزې چې ته کلی به و جمعات به مو نو را ته وې په جمعات کې زه درته پوښ قران درس پیو مطلب جمعه کې وسو زین در کې نو په دې کې هغه چې مدرس کو په دې کې پوښ نو په دې کې وا مختلف طرز باندې دا واقع دا پوښ چې په دې کې چې کله درس کو نو به بس کې کې روزه رااله نو چې په چر مونږ درجو کم طالبانو سره په دې کې کم مدري راغلی وله مطلب چې راځي کې در شروع کو څه کسانو سره شو طلبه وغیرہ نو چې کله روزه رااله روزي نو چې دغه ته وي چې مونږ برابر شو ته که مونږ درې تفسیر ورته دي وې درته وکړه کنه وې نه درته نشي کېنه کدا خبره ګرانه ده الکان لا لنګر ور کور ودا خو ګرانه خبره او دې نه به کوم کړ یو ورځې د خوراک بندوبست په وشي په دې ما ورځ به چې ور دغه وکړه لنګر خبره مخان ته ځه یو ورځ دوه خوش مثلا نو چې بدره مونږ خان کته نو خان نه کار نه بیا چا دې نه چې هغه دې دار زمند غری وانو کا دې زمند فقیرانو وې دې کیزو نو دا د سوران کی با د کوڑی مدرسې نو مولانو دغه علی ګل طالبان شیخ مقصد دا خبره کوله دا د شیخ درس کلو او دا زحمت کلو کې ښه د شیخ دوره دا د 1983 دا واوري صرف واوري لیکه یې مېسن پورس کینی مګنت دغه هغه د کیسټ نو ریکارډ یې شوی دی کنه پورس کینی مګنت تاسو صرف نیمه ګنت دونه سګرام شیر دی پټو راو دس نیمه ګنت د شیخ هغه درس تاسو روز نه واوري او دونه نه دی تقریبا 60 کلیپونه دي که 62 دي کالې باندې هټوره دورا او یو نیمه ګنت مثال یو یو کلیپ ته پای کړه هغه د کیسټ دی راځه کړی دی دغه تر کمپیوټر ته ورولې نو صرف دا غي نه مله مګې ته تاسو روز نه صرف یو اوري لیکل مکوې سم په صرف یو اوري په توجه سره پوښ نو تاسو بعد شیخ هغه درس او بیا د مونږ دا درس تاسو د درس په خوند باندې پوښ شه مونږ نه خبر دا پوښ نو پای کې بچی درس کو په دغه ځای کې دینو خار د علاقه کې چې دا نو شیخ مقصد دا خبره کوله اوس درس د شیخ مو راځي که سره راوي وې زما د په ایمانه مخالفین زما ورګري زیات کړی دي پوشی نو طالبان میرا لیگل او لس تقریبا بھار دل لگے ہوئی او لس طالبان رو لیگل او یو یو اعتراض بیو تا خودلو چی تبا دا اعتراض کے پی تبا بدا اعتراض کے او مختلف حسنو کی چالا بی دفع کے اعتراض ورکڑو بی چالا بی دمنطق کے اعتراض ورکڑو نو شیخ دلی طول لار نووتے ہو پوشی شیخ دار سپریشیو چلگا شیخ سچای رجوی یره دې دا تاسو قرآن په کوم طرز باندې خو حدیثو دا کار تاسو دا بدره شیخ د څنګه چې موږ د قرآن د خلاصي وایو کنه شیخ له بخاری نه نه د قصه په خلاصه تن ورته و بابونو بابونو په خلاصه باندې او دا غیر ربطونه دا به چې کوم عالم یادی کې شیخ ابن باز تاسو کو نو مولید نه مشهور دا وی یو مفتی اعظم د عربو ته شویلې هغه د شیخ چې یو ځای واقع کې واقع راځي شیخ په عربو کې چېرته میلمو او په یو محفل کې شیخ داغي په دې کې چا دا خبره کړې و ده ځکه هغه ډېر کې چې څوک د شیخ سره محفل کې وو شیخ سره چې کوم ملګری تللی وو هغه دعوت لا نو په هغه ځای کې شیخ د بخاري خلاصه ویلې وه ټوله او په هغه محفل کې شیخ ابن باز شیخ مغناسو غالبا دې په سترګو باندې ړوندمو زما په خیال نیټ کې سرچ کې راځي د ګباره کې مشهور یو مفتی ته شوی دی دا عربو یو عالم بهترین عالم خالم دی سره او هغه د شیخ نه په دې دغه باندې زیات متاثر شو د شیخ د علم نه نو شاو دوی چې راځي تاسو دا احادیثم په دې تر باندې پڑھاو کې کرنځم چې دا قران تاسو فای شیخ به بس یو ګناه میکړی دی د قران دا خودلې پوه شئ نو شیخ لا په مختلفو طریقو باندې تاسو چې کوي قران ورته دا حدیث دغه ورته خو شیخ د چا دا خبرم نه وتی چې بس ته وي دا نور چې څومره ژوندو دا کتابونه منطق او فلسفه او دا شینه او زمما مقصد دا و چې رزپی چې کومه مقصدی شی دی قران زپی دې توره سمجدا زکم ما مقصد حاصل کړي دی د ژوند باندې لیکلی دی ان مطلب دا دی چې د دریا کیناری ته رسیدلې ما د دې ژوند هیڅ نشته دی دې ویل شیخ با دا هغه ته دې پته نه لري په حقیقت کې چې کله زکه شیخ اولی کې په مولیانو باندې رخواري کوله کله د درس شروع کو په علاقې کې په ابتدا کې نو هغه په مولیانو خواري شروع کړه کو چې شیخ کله پوه شو اسی لس پنځه لس تل پاله په کې تیر کړ پوه شو چې د مولیانو نشي جوړی کنه به په ماشومانو کار شروع کړي پوه شو ډېر سخت وخت و هغه اسانه خبره نه و ماشومانو ته به سبق خود او ډېر خطرناک د بدنامېدو مختلف اداره وي او مدرسو کې دا شي نډي روپ هغه وخت کې اوس هم شته دی هغه وخت کې مو شیخ چې کومه دره مدرسه څو کې تلې دلې وي دا چې یو کوټه ده پوه شي نو دې سایډ ته یو کړکۍ هغه هلته کړکۍ هغه هلته مختلف چا چاپېر کړکۍ مو شیخ په بهر یو کلاټي نیسو او چې کوم طالبان الکان مور راته دا غیلا کې د علاقې چې ملکان وګي ته به قرآن درس کو نو مخې دې یو لاټین دوی خو هغه وخت چې کوم یو څوک راغله بدنامه نه لګي دا کله مسله خرابې هي په دې ځمانه چې لکام دې سبق خو دا چې دوه خواري کړو وا الکام دې سبق به بده یو سره پورته تر کور پورې دروازې پور به بوتل او بیا بده تر دا هر یو سره دوه خواري به سوکو کی پوښ خبر مقصد نو نو شیخ وی چر یو یو برا طالب لبه یو اعتراض ور کړو نو چې کله وا لال شیخ بدرس کو نو کله به یو اعتراض کو قبل به بل اعتراض کو شیخ وی چې سم درس ختم شي سو زاری یو اعتراض چې څه څه اعتراض جواب ورکو نو یو طالب چې کوم اعتراض لو کو نو به به دا اعتراض صحیح کو چې دا ساده اعتراض ټیک نه وي اعتراض د څه دی او دې جواب دار جواب به مولا ورک اعتراض به مولا ټیک کو جواب به ورک چې هغه چې کله دا له سوال جوابونه به ورکړ چې کوم طالبان باغی را دي غلو نو دې ته به بیا یو دې له سوال ته به یو اعتراض کو دې چې لاړې استاد سبو وي چې را دې سوال څه جواب دی چې کله بلال هغه له سوالو به چې د استاد نه راغی او اعتراض یو سوال ته پوښتو نو استاد به بیزه تر کړ چې خاطر تاسو په استاد اعتراض کوي سوال کوي نو ای به سوچ کو دان سره چې زکه شیخ ته دا خبرې بیا غته له باو کولی چې موږ دا نه لس وانو لس کسانو بیل بیل ته پوسو کو زمونږه اسلام وکړه موږ له جواب عمره کو نی موږ ته تندې راواچو نی بيزه دکړو او دا خو زموږ استاد دې چې موږ سره وخت یې ک او موږ په زمانه یو سوال وکړو دا یې موږ بيزه تم کړو جواب یې ورانک نو طالبانو باغزه په وسره بل شیخ سبق کې ناشته شیخ باکسر یې مېماله دشمنانو مرګري زیات کړی دی پوښ مدا دې هغه وخت کې دا ګوجانو دا شکړې وې دا پرسته سره د پیغمبرانو څخه کړې دي دا پرسته کړې دي اوس هم کوي چې ساده سره کسان نو دیږي او بیا به یو ورځ نیمه براشي وي باندې راځي ته پوښتیو کې مرګري به ته پوښ غره کوي نه راځي یاره موږ یې چې له خداس کې ته خداس کې ته شي ویته کوي او پلان کې یو پسې او بل پسې خبرې کوي او حقیقت باندې وو ویل چې بل کدا جرحه دا ویته نه ده وقال الطائفة من الكتاب وي يودل دي كتاب وارونا دي مليارنا آمنوا بالذي إيمان روڑي باغ قسماني آمنوا بالذي إيمان روڑي باغ كتاب انزي آل الذين آمنوا چلق رشي باغ قسانوا آمنوا شيمان روڑي إيمان روڑي باغ كتاب انزي آل الذين آمنوا چلق رشي باغ قسانوا آمنوا شيمان روڑي وجه النار اول دورز کی وجہ نام مراد وجہ نهار نام مراد اول دورز این سحر وقالت طائفه من اهل الكتاب او ايو دل الكتاب والونا امنوا بالذي ایمان راوړی په کتاب انذر الذين امنوا کله کې شی په کسانو امنو چې ایمان راوړی وجہ نهار امنو دا وجہ نهار امنو سره ایمان راوړی په کتاب وجہ نهار په اول دورز کی وکفرو آخره او انکارو کئی دا انکارو کئی تی آخره پاکر دو رضی کے یعنی اول دو رضی کے مطلب را بس سال کے مکین آسر پوش واپس بلا بے بچ جاک مثال دا مازی گلی کی بچ جاک بلکت تو قرآن بیانا نیسن چل لے ویمان مو پیش دے درس کے درس کے دے بل پر سوئی وکفرو آخره مطلب دا رہے ایمان روڑے پاک کتاب چرا گرشے پاک کسانو چیمان روڑے وجہ النار پاول دور رضی کے و انکار تیو کے اخیر دور رضی کے لعل امیر جون خامخا چلی رو گردی یعنی مطلب آگا چکم و تناس تھی اگا امیان چلی رو گردی مطلب آگا دا اگا دین پری دی وزور دین تر رو گردی قرآن نا رو گردی مثال پیغمبر رو گردی لعل امیر جون خامخا چلی رو گردی ولا تکمیو الا لمن تبع دینکم دا اوم اعتراض اس اوم شبہ دمون کلینو الوصیت بالیہودیت دمن سخا ایدم اور پر دس جوڑی گی یعنی مخی آیت کی وی تلبیس دین آنا دو آفا کمزور مانی دین کر وڑا ون پوش حضرت اوی الوصیت بالیہودیت دمن سخا یعنی اگر پر منسوخ دین باندے چا ختم شے ہو پائی باندے وصیت کول پوش یعنی مطلب دارے مقصد سو دے دی مریانو مقصد داو یعنی خلق آغا زور دین تواولی پوشی چه مطلب داره چه دی آغا کم زور دینو ده مولیانو چه آغی تواولی مطلب داره چه ده دی پیغمبر دا دین اونه منی آغا زور دین باره چه کم که دی آغا منمانی بوا دی مولیانو نسی ده کنا یهود آغا منمانی چه مطلب سبه کول تحریم بے کول چه سبه حلال کر سبه حرام کر خلق بس آغی بانده ایمان نور آغا بے منل پوشی نو مقصد به اصل کې داو دا مخ خیال د دې سره جوړ لګي ان باغی باندې هغه دین کمزوري هغه کمزور باندې هغه دین کټ وړ مقصد داو چې دې هغه زور دین تواوري چې دې هغه من مانی نه مني بس چاغي د سو یا کسې پیلي ولا تؤمنو اي ګراند معمولی و انتخاب امام رازی رحمۃ اللہ علیہ د اشکل آیت دی ښا په قران کې مشکل آیت پوښې نو یو دو شبهات پکی دی صرف او مخ آسان آسانی وی ما پوشی زن دو پویولو کوششو گی خواه که مثال یو زل دو پوی نشوی پوشی دس چکم زر شیر کم یو زل دو واو دی انشاءاللہ ٹھیک بشی او زب اخبر دیر کوشش کم پوشی وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَدِينَكُمْ اول لفظی معنی کم پوشی دی کئیم وَلَا تُؤْمِنُوا او ایمان مراوڑی مگر پاچا کتابی جو دین ساسو قل ان الهدى هدى الله هو یقین ہدایت ہدایت دار الله دے ایو تا احد مثل ما غرا تجل ذکم معنا کو ما نو معنا کو مطلب ہم نو کوئی چر داسی شی هو یقین ہدایت ہدایت دار الله دے ایو تا جو دیو جنا چور پر پیشو تن تدرجا پشان دا چر پر شوی تاسا یا جګړه به کتاب سره پری طرف تاسو او یقین فضل پر الله کې دې ورواله ورکه چاله چې ګوښي الله فراغ علم والا دې آیت کې دو شبهات دي دو اعتراضات دي پکې یو د ایمان چلا لام راغلي ولا تؤمنو الا لمن قران کې تاسو ګوري عموما د ایمان سره لفظ د بی راضی کدا تاسو د سورۃ البقره درې آیت ګوري الذين يؤمنون بالغیب خیال کې راضی د ایمان سره اکثر کې چې کلم یو لفظ راضی نو دا کې په ابتدا کې بی راضی خبر وایي الذين يؤمنون بالغیب يؤمنون بالآخرة هذه کنا لیکن دلتا دو بی پزے لام را گرے ولا تؤمنوا الا لمن دا لمن کی دا لام دے دا بی پزے لام را گرے یہ دا اعتراض دے یعنی عموماً دا ایمان سرا لفظ دا بی رازی بی تک رازی دا ایمان سلا دا اعتراض سوری کئی کہ قرآن کی دا ایمان سلا بی رازی سلا دا سوال سر لکل کی سلا میرے کی مطلب چی ایمان دا لفظ سرا چکلا جخت لفظ راضی باغی با بی راضی او دو تلام راغلے داولی یہ دا اعتراض دے یہ دا شبہ دا او بل شبہ دا دا کہ یو بی علت او یو بی معلول حکم تاوی زان پوئے کس طرف دی منخا یو بی علت وجہ او یو بی معلول عین سر دے دوانا دن لام دے معلول حکم توئے دیزے کی علت چکم دے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ دا علت تے مانا چکم بے او بی پوئے صرف اعتراض دوری کئی جتاب صرف لکلو کتاب سراش وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ دا علت تے او معلول سرے اَنْ يُؤْتَ أَحَدُ مِثْلَ مَا اُوتِيتُمْ یو حکم دا دے حکم سرے چې ورپکړې چې یو تن ته درجه په شان دا لښتا څو درپړې شوی دا او یو حاجوکم عند ربکم دا دویم معلول لې یی دویم حکم نو حکمونه دو دی او علت یو دی پوه شئ او د دې علت او د معلول په منځ کې قل ان الهدى هدى الله دا دې ته وایي جمله معترضه دا یو راغلی دا حالانکه دو دوستو دو حکمونه دو دی ایو دا احدو مثل ما اوتیتم دا یو حکم دی معلول او یو حاجوکم عند ربکم دا دویم حکم دی دویم معلول دی او علت یو دی او د علت او د معلول په منځ کې دا قل ان الهدى هدى الله دا یو جمله معترضه ده حکمونه دو دی علت یو دی او جمله معترضه منځ کې راغلی حالانکه دا جمله معترضه منځ کې نه راځي د علت او د معلول په منځ کې دا یو لرا وړه دا خبره ده خبر نورې سم نشته راګي ویلې کوي په نوم بیل تاسو دا مې په ډېر ورځې وخت پورې په دې چیز باندې موږ په خبره نه پوهیږو چیرې استاد یې سوې په دې دا چې د انسان وخت یې ور سره باز خبرې چې تاسو ته په یوه درن ساعت په باندې دې دا څه خبرې دي چې موږ په خپل نه پوهیږو هغه سرسری هغه خبر باندې پوهیږو لیکن پاگی کیا گا جورا خبر چکم داگی حکمتی اگا بنیادی پاگی باندی دیر دا سے خبری چی انسان نپوئی روز تو دیر وقبات کو آئی ماندی پوچھ ندیر چیز سے پریشان رکھے گا ما دا خبری باز زینو کی دا دی صرف نحوی دا بازی ٹکی منگو آئیو الان کسی دا شدو نا دیر نا ٹچ کو ما دیر جو سونا آسان ہوئی شو باہر باز زینو کی مجبوری چاگا بغیر داگی نا غایت ہلکی گنا پوچھ لومبه خبره لومبه اعتراض شکمو چې د ایمان سله چرا بی راضی تکال لذین یؤمنون بالغیب ما مثال ورک لیکن دلته د بی په دې لام راغلی نو دې جواب اصل کې راځي چې کله د ایمان سله بی راشي تر څو چې مومن راضی الذین یؤمنون بالغیب یؤمنون بالآخره نو دا غینه مراد هغه د ایمان چې کوم هغه اصطلاحي معنا مونږ کوو ایمان راول په یو شی باندې په خبر وایي هغه یقین چې کوم ویل کی ورته پوه شي نو دا غیر مراد اغا ایمان مراد وی چه کلا دا ایمان سلب بیرا شی کنا نو دا غیر مراد اغا اصل ایمان مراد دے چه کما اصطلاحی مانا دا ایمان دا پا یوسیل باندی ایمان داورل یقین کول او چه کلا دا ایمان سلب لا مراشی لکدلتا ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم د دې د کې چې کله د ایمان سره لام راشي یعنی لفظ د ایمان سره قران کې چې د لفظ د لام راشي نږدې اگر ته څنګه لري د دې یو بل مثال هم ته خیمه خبره د ایمان سره چې کله لام راشي نو دا غي معنا تصدیق تصدیق یې یعنی مطلق تصدیق کول منل دی یو خبره چا دې دا خبره قبل کوزه دا منل تصدیق کول لکه سو یوسف وګوره یعنی ایمان سره چې کله لام راشي نو معنا تصدیق خان دې مراد اگر ایمان نه دی مراد خان اگر څنګه موږ وایو زمو په دې ګو ایمان دی زمو په الله ایمان دی په پیغمبرانو ایمان دی اگر ایمان ته نه دی مراد اگر اصطلاحي معنا ده د تصرف مطلق منل مراد دی تصدیق چا دې دا خبره منم سو یوسف وګوره پہلے ہی آیت نے کہا سورۃ یوسف کے آیت نمبر 17 ولسم کله چې یوسف علیہ السلام اغرونو بوتلے دے او واپس اغي اغه یوسف علیہ السلام کوئی تو ورځوله او دی راغلی دی پلان لا او پلان ته اوس پلان دوی چلک یوسف هم سکه ناغه وی دوی چل آگه شرم خو کنه کس واقع اصل که داسته نه تا واقع بتا سوری دری نو دیگه اس پلان دا آگه خبر رکی دا آگه بیانه قال پلان دیتا پوسو که و ما قید که وی سولا که و جاو آباهم عشان یبکون اورال دی پلان خپلتا عشان پو وقت شپا که عشان شپا یبکون دیر دون کی جلل قال و ویل دی یا ابانا او بابا جی اننا ذهبنا یقین لاړو منګا نستری کو منډی موهلی ان مطلب منډی تر موهلو کولی وترنا یوسف عند متاعنا او پری کو منګا یوسف خپل سامان سره اکثر دا مثال کشر دان سره له بوزي لکه ته سامان تکینا خیر کوا نو هغه من سامان سره کینا او من منډی تر موهلو کولی فاکل او ذئب نو کو هغه لرا شرمخ بیریا شرمخ راغه بس من پلوو شرمخ راغله اشته اوچت کرو ویخوڑا وما انت بمؤمن لگو رلتیز نخوان وما انت بمؤمن لنا ده ایمان پسی لفظ دلام لنا اس دا مانا بنا که دکب لار پیغمبر ده یعقوب علیہ السلام بجیو دا سوئی اس کتا دا ایمان آگا مانا که اگر یؤمن بالغیب که چمن کم مانا کم اگر اصطلاحی ایمان چپا اللہ باندی پیغمبر آمان زمون چکم ایمان راوڑو کس آگا مانا که نو مانا بے غلطی گی خیال وکړي او نه ته ایمان راوند کې په منګه په پیغمبر ته دا خبر کول کوره کفر دی چې پیغمبر په بدی ایمان راوړي نه نه و ما انت بمؤمن لنا او نه ته تصدیق کوم کې زمونږ د خبرې یي مطلب ته زمونږ خبره مانی نه خو حقیقت کې دا غسه ده چې موږ لوبې کول شو مخراج یې غو خور او ایمان ما چې له لام راغلی نو معنا تصدیق یعنی مطلب ته زمونږ خبره مانی بنو وسه وما انت بمؤمن لنا او نه ته تصدیق کوم کې زمونږ خبره او لو كنا صادقين اگر چې موږ رښتینو موږ رښتیا وایو خو ته زمونږ خبره نه مانی را پدې وخت کې پوه شي حضرت ما ولا تؤمنوا او تصدیق مکوي بس معنی د خیالو کې خان ولا تؤمنوا او تصدیق مکوي د هیچا یعنی اصل کې مخیال سره متعلق چره چې مولانو بز يهودو خپل کسان به پیغمبر خپل لیگل وایي او ته ویل چې غره تاسو به د هیڅ د خبرې تصدیق نه کوئ مطلب که پیغمبر یو خبر وکي د دې دې مسلمانانو دا پیغمبر نبی رسول الله بیادو یا بل څوک کدا هغه مرګري یو خبره تاسو ته وکي نو د ګره د چا خبره به نه منئ ها د چا خبره به منئ کم چې تاسو مرګري یہ مطلب ستاسو د دین تابع ستاسو مرګري مطلب دا یوهودو مجانو بخپلو مرګور ته تاسو خبره کوله ولا تؤمنو او تصدیق مکوئ د هیچا الا مگر تصدیق کوئ لمن دا چا تبع دینکم چې تابع دین ستاسو مطلب ما کوئ ای مطلب دا کی ستاسو د دین مرګري یعنی هغه ستاسو سره مرګتیا وکي او ستاسو خبره ومني نو بالکل بیا دا خبره تصدیق کوي نو په خبره کوی شي یعنی یهودو مولیانو با خپل شاګردانو ته وی چې تاسو ګورئ د پیغمبر خوانه زی دا تاسو مونږ دیګو د شرارت لپاره وګورئ اسې چې تاسو دا خبره واوري دا خبره باندې یقین وکړي نه نه بلکې د هیچا خبره به تاسو نه مړی تصدیق به چا دا خبره نه کوي نه دا غي د پیغمبر نه داغه د مرګرو ها چې تاسو مونږ شي تاسو سره سره واوري بالکل بیا دا تصدیق کوو چاو دې کوي ولا تؤمنو او تصدیق مکوئی دی چا الا مگر لمن تب مگر داغا چا تصدیق کوئی تبی آدین اکم چی تابی و دین ساسو چی سا دین تابی شی ان ساسو مرگر شی بلکل دی تصدیق کوئی پوشی قول او ساگا درم اعتراض سکم دے چی دا ولا تؤمنو الا لمن تب آدین اکم دا علت تے کې دې چا تصدیق باندې کوي چې ها ساسو مرګري ساسو تابع شي ٹھیک شو دا علت دی د اولاد د دې علت معلوم شوه ايو احد مثل ما اوتیتو یعنی دې چا تصدیق باندې کوي تصدیق باندې چا کوي چې ساسو تابع شي یعنی ساسو د دین تابع شي دا اوس وړي ولا بیانې معلوم معنا یو قسم لوجا حکم چر ولي د دې مسلمانانو یا د پیغمبر تصدیق ولی مکوي دا کی وجه دا ان دې د سر بیو لګوي په سر کې بی ان په دې وجه ايو دا چې ور بکړی شي احد د خبرې مطلب باندې ځان پوهیږي یعنی دی با دی بولیانو مخبلو مرګرو ته وی دی د یوهودو کتابو د پیغمبر د دې یا د مسلمانانو د خبرې تصدیق مکوي یعنی دا غي خبره مو منه کتا تو تا هني کاغي او خبره تاسو ته وکي او تاسو داغي خبره اومنلا پوجي داغي ول داغي اس داغي هغه نتیجه بشروږي چېږي او تاسو په شان دی او تاسو سره په درجه کې به یو شان دي ځکه يهودو کو بدن ته سوي نه کړه یل مطلب دین موږ په درجه کې اوچت یو موږ د پیغمبرانو اولاد یو موږ د دین په درجه کې اوچت یو نو که تاسو دا غی د خبرې تصدیق وکړ چې او تاسو هم ټیک وای مولیانو با یهود مولیانو باندې خپل کسانو ته وی که تاسو د مسلمانانو د خبرې تصدیق وکړ چې تاسو غی دوه اچر تاسو هم ټیک وای تاسو په هغه باندې نو غی به تاسو سره په درجه کې برابر شي او غی مون سره په درجه کې نه دی برابر دا به مولیانو د خپل کسانو ته دا خبره کوله مدي ايو احد مثل ما وجدتم مطلب دا لري سکه مانی د خیالو کې ها ولا تؤمنو او تصدیق مکوئ د هیچا الا لمن مگر دا چا تصدیق کوئ تبیا دینکم کتابی تابی شي یا تابی د دین ساسو بان په دی وجہ یؤتا چې ور بکړی چې احد یو تنتا درجه مثل ما اوتیتم په شان دا چې در پرشوی تاسو ته یعنی دیوم تاسو سره په درجه کې برابر شي که تاسو د هغه خبرې تصدیق وکړ نو چې کله هغه دا خبره وکړه چې د ګورې مسلمانانو د تاسو ټیکو نه وای چې تاسو په حق یې خبر کوی شې ما یې که تاسو مسلمانانو ته په حق باندې ویلې چې تاسو په حق باندې نه کوم څنګه په حق یو موږ يهود نو تاسو په حق باندې تاسو ټیکو وای او کتا تو ابي ته په حق باندې ویلې نو هغه به تاسو سره په درجه کې برابر شي او الان کې هغه تاسو سره په درجه کې قدر دي مسلمان ته به کم قدر کړه سپک به قدر مليانو يهودو نو دا ګره دا قول ان الهدى هدى الله دا دې دې خبر جواب دی ښا جمله سره کې دا څه خیال وکړي ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم بان يؤتى احد مثل ما اوتيتم نو داغي جواب چې قل ان الهدى هدى الله جمله دا څه ده عثماني معنی کو معنی د خیال وکي او تصدیق م کوي د هیچا مگر دا چا تصدیق کوي تبع دین کوم کتابي وي د دین ساسو یا تابع شي د دین ساسو انسان د دین تابع دار شي ساسو مرګري شي ور تصدیق م کوي د چا بی ان په دی وجہ یوتا چې ور بکړی شي احد یوتن تا درجه مثل ما اوتیتم پشان دا چې در پرشي وي تاسو دا یی مطلب هغه متا سر په درجه کې برابر شي او موږ دا غینه په درجه کې وجد شو نو کدا غی د په حق باندې نو هغه متا سره یو دی شي نو دا غی جواب کې چې قل ان الهدى هدى الله او پیغمبر ورته یقینا هدایت د الله دی یعنی مطلب دا دی دا د الله خو خدای چې چاله توفیق ورکړي د ان چاله درجه ورکړي چاله د مسلې توفیق ورکړي د منلو دا د الله خو خلاصه یعنی هدایت چې دا د الله په لاس کې دی يهودي دا ستا په لاس کې نه دی چې ته چا خبرې اوس مثال یعنی دا ستا په لاس کې نه دا چې ته چا ته په حق باندې وې نو هغه په حق کوي او چې څوک ته چا ته وې چې دې په حق نه دی نو هغه په حق کوي په خپل ځواب وایي يهودي دا ستا یعنی دا کوم مثال دا ګرې مليان وایي چې را دا په پیریان دی او دی قران غلط ایمانی کوي دی خو له مزه پوه شي دی د قبر عذاب نه مني او دی دا نه مني دی هغه کوي دی اولیاء نه مني او دی دا کوي نو مولوی صاحب ستا په دی وینا باندې څنګه خلک موږ له خپل آرام نشي قران ته موږ تکیم نه ني نو ستا په دی وینا باندې چې سره تا چاته دا خبره وکړه چې دی د قران غلط ایمانی کوي د دی عقاید غلط دی او دی پیغمبر جون دین ولی په خبر کې پلان کې وډینګره نو صاحب دی او د دې قائل غلط دی او دا په غلط دی نو مولوی صاحب استاد خبره چې تا دا کوم وکړه چې ته په پیریان غلط دی او پلان کې وډینګره نو صاحب دی وینا باندې چې تا دا کوم خبر وکړه چې ته چې دې غلط دی نو مطلب دا چې موږ غلط شو په دی وانی نبی دا خو تا ځان نه نقصان وکړ یا هغه چا ته چې تا دا خبر وکړه نقصان دا هغه وشو دا خو د الله خوخه ده توفیق ورکول د مسلې دا خو د الله خوخه ده چې څوک الله قرآن راولي او قرآن دی دا ستا په وینا نه ده چې سړی به دلته قرآن راشي ستا په وینا او څوک به رانشي دا د الله خوخه ده چې څوک قرآن راولي او هدایت ورته کوي دا د الله خوخه ده ستا په منلو نه منلو باندې نه دا کته چا ته مې چر د یو منا او دې م منا ستا په منلو نه منلو باندې نه دا نو دا کړي یو دي کته وې چر د چا خبره به تصدیق و نه کوي ها چې ساسو مرګري شي ځکه ساسو نو ساسو یو درجه دا نو دا درجه باغ ته حاصل شي پوه شي خلک به هغه خواله ذکر دا په حق ځکه هغه وایي چې دې په حق دي نو وای دا صاحب وینا نه دا د الله توفیق دی قل ان الهدى هدى الله و یقین هدایت هدایت د الله دی دا د الله توفیق دی چې چاله ورکی د حق مسلې چاله درجه ورکی دا د الله په خنه ٹھیک شو یو لا جمله شو دوی مخ خیال وکړي ولا تؤمنوا الا دا دوی مو جمله له مخه ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم بدا يحاجكم د دې پسل کې ما دا ان نه ده موږ ته دې سره بي ویل کنه بي ان دا بي ان دل ته مولا غوي او يحاجوكم سره او بي ان يحاجوكم جمله بدل شي ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم او بي ان يحاجوكم عند ربكم خبر کوي معنا بدل شي ګور او تصديق مکوې د هيچا مگر دا چا تصديق کوي ته بي ان رقم کتابي شي دي ساسو احساسو مدبری شی داغا چا تزدیق مکوی داغا دا خبری ولی تزدیق مکوی دا مسلمانانو او یو حاجو اینی او بی ایو حاجو کم او بی اپا دیو جمانی کی جگر و قیتاو سرا این درب بکم پلیز درب ساسو ایو مطلب الاری اصل کی یهود و ملیانو ناکار آغا وقتی خپل مرګونو ته دا خبر وکړه چې کتا تاسو کجری تاسو د مسلمانانو تصدیق وکړه یو خو بدی ته په دنیا کې درجه ملاو شي تاسو په شان دي ځکه يهودو کو بلان د سوي دي یو خو بدی تاسو سره په دنیا کې په درجه کې برابر شي او دا به معنا د آخرت سره په آخرت کې بدی په تاسو باندې کتا تاسو د دې خبرې تصدیق وکړه کدی ته په حق باندې مسلمانانو ته په اخرت کې به تاسو دا خبره به تاسو دلی نیسی چې الله دې موږ ته په دنیا کې به هغه ویلو چې تاسو به کوي په مطلب کوم خبره معنا دا سره او تصدیق مکوې د هیچا مگر دا چې تصدیق کوې ته بیا دې نکوم چې تابع شي یا تابع دې دین تاسو او يحاجهم پدی پدی وجا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم باي يحاجكم عند ربكم او تذيب مكو دینچا مگر دا چا تذيب کوي کتابي چې دین ساسو پدی وجا يحاجكم چې جګړه کوي تاسو سره پنځه ضرب ساسو هي په قیامت کې و پتا سو ساسو دا خبره به دلی نسی چې الله زمون ته په حق باندې ویلو دی مون منلو مون ته په حق باندې ویلو زمون یې تصدیق کړو زمون د خبرې چې تاسو خبره ټیک ده پوه شئ نو سبب د باندې بیا دا خبره په آخرت کې دلی نسی نو غوې د دې تصدیق کو نه کوي ها چې تاسو مرګري چې بالکل بیا چې تاسو باقی ده باندې شي نو د دې نو د دې دویم جمله دا چې کوم دویم جمله اوس موږ ویلا دا دا قول ان الفضل بيد الله دا دې جواب دی ٹھیک شو نو دو جمله شو ها یو جمله شو ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم بان يؤتى احد مثل ما اوتيتم قل ان الهدى هدى الله یو جمله دا شو او دویما ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم بان يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله ایشو دا دو جملې شوې او تصدیق مکوې د هیڅا مګر دا چې تصدیق کوي چې تعبیر وی دین تاسو په دیو جا چې جګړه بکې تاسو سره بلی درم تاسو اخرت کې بیا پتا وس دلی نسی پوه شي نو جواب قول ان الفضل بيد الله او یقین غرواله پلاس دا الله کې دا ستا پلاس کې نه دی پوه شي مولوی صاحب دا ستا پلاس کې نه دی چې ته چا دوه چر دې پاک دې نو په حق کې اغه د درجه ملاویږي او کتره چې نا د په کنه ډیر ورته بغل بچ دل باندې درجه ورنکی ورواله ورنکی نن او ان الفضل بيد الله او يكن ورواله بلا الله کې يودي ميشا ورته الله دا ورواله ميشا او چار جو غشي والله واسوناني دا يودي ميشا دین رس دا ټول جمله چې کومه دا دوه جمله سره لګي ها جمله دا سی دوه دي ګوره ها ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم بان يؤتى احد مثل ما اوتيتم قل ان الهدى هدى الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم داس یو جمله داس ټول دا او دیمه جمله ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم بان يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم دوان جملی دوان معنی دوباره کوم خیال وکړو ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم او تصدیق مکوې دی چا الا مگر تصدیق کوي لمن داغه چا تبع دينكم کتابی شي دین تاسو بان فدی وجوانی یو تاحد چور کو چور کرشی در یو تن درجه مد دماوتی تم پشاد اج در کرشی وتا استا ان غیب بیا غور شي تاسو پشانته جواب قل ان الهدى هدى الله ويكن هدايت هدايت دا الله دے دا دا الله خوخ دے چالا توفیق ورکی چالا درجو ورکی دا الله خوخ دا خوا یعنی سوک چا اللہ ورکی درجو ورکی چالا اللہ دا ستا پا وینا ندر مولی سے چیتا چاہتا ہوئے چی پاہ کا دے و چاہتا ہوئے پاہ کا ندے ستا پا وینا ندر خدا دا اللہ خوخ دا یعنی امیشا ورکی اللہ دا هدايت چالا جو خوشی اولاد فراقی نموارا خاص کی اللہ بخبر مہربان دی اثر چاله جو غشی اولاد خاون دے فضل لئی دا یو جملہ شوخا او دوما ولا تؤمنو الا ام دقس بی وای حق معنا کہ ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم او تصدیق ما کوئی نہیں چا مگر تصدیق کوئی لمن دا وچا تبع دینکم کتاب شی دین ساسو یا تابع دین ساسو بیان پدی او جمانی یحاجوکم جگڑا کو کہ تاسو را اند ربکم پر اند رب ساسو قل ان الفضل بيد الله ويكن فضل ورواله بلا ذا الله كده يوتي من يشاء وكي الله دا ورواله چاري چوكشي والله هو سونا لي اولاد يفراخ علم والا يفراخ را اسن کے علی پویزاد يختص برحمتي خاص کے اللہ فخبر بربان دیا سر میں شاہ چاری چوكشي دا دا اللہ خصوصی مہربانی چی اللہ سو خاص کی چالا چی اللہ درجو ورکی نو آغا دا اللہ دا آغا رحمت دا چان رسو کولی سوک نشی پدوان پر وای یی چاله چا الله ورواله ورکی درجه ورکی په دنیا کې په آخرت کې یو مقام ورکی الله نو دا الله هغه ورکړه د چا نه څوک ملي کولې نشي خان دیره لکه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نبی رسول الله هغه ته فرمای وای اے د تر بیا چې دا ټول دنیا را جمع شي کنه او صاد پر الله څه خیر لیکلي څه فائدہ چې تعالی څه خیر درکې الله او دا ټول دنیا را جمع شي او هغه خیر تا نه ملکول غواړي ان تعالی دا غي ولر نقصان درکول غواړي نو دا ټول دنیا کرایو دی شي کنه دا الله مقابل هیڅ نشي کولای او که الله تعالی نقصان درکې یعنی دا څه نقصان درسول غواړي او که دا ټول دنیا را جمع شي چې تعالی تا دا نقصان دی کې او فائدہ درکې نو هیڅ نشي کولای نو موری سے بہو داستا پلاس کینا دا ویشی یو تی امیشا ورکی اللہ ورواری چاری جو خوشی واللہ واسعون علیم اولاد یا فراقی لبوالا یا فراقی لبوالا سنگی کو ایداد یا اختص برحمتی خاص کی اللہ فخبر مرمان دیا سر امیشا و چاری جو خوشی واللہ ذو الفضل العظیم اولاد یا خاون دا فضل لی گورا دا دو جمعی چی من کمی جوڑی کری پدی آیت کی ٹک شو دا ولی داغی وجه دا اصل کی خواب خیالو کی خط پدی مانیدان پوئے گئے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ تیک شو دا اَنْ يُؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوْتِيتُمْ اَوْ يُحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ اس کے لئے قُلْ لِي إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ دا پدی دیکھے نوے راوڑے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ وَلَا اللَّهُ دِي كَلَامُ تُو گوئے پریمان سے سبے حیران چی دا اللہ دی دا غثر وشي کمال د الله دی کتاب ته وګورئ ما کچری دا قل ان الهدى هدى الله دا دته نه وراوله په دې منځ کې دا آیت بیا دا شوخه اصل کې حقیقت کې جمله دا چې دا کده قران چې کومه غد الفاظ ترتیب دی نو آیت اصل کې ګوره دا چې دی ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الهدى هدى الله قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء بیا بدا سوی کچری پدی ترت باندې د چکم آیت چکنګ آیت ذکر شوی دی قران کې کدا د شنه وی دا بیا د شو د څنګه اوس ماو وی دی قل ان الهدى هدى الله بیا قل ان الفضل بيد الله بیا بدا سوا پوښی نو بیا دا چکم دو جملې موږ جوړ کړې کړه دا بیا نه جوړې دی ها ځکه مخ کې ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم الا ديو او معلول دو اي احد مثل ما اوتيتم او يحاجوك عند ربكم نو دا چې قول ان الهدى هدى الله کدي عند ربكم پس راغلې وي کنه نو دا قول ان الهدى هدى الله او قول ان الفضل بيد الله دا دوانه جوابونه دا بسره د يحاجوكم عند ربكم د دې جملې بو دا دوانه جوابونه دا اي احد مثل ما اوتيتم جواب بنو د سره نه په خپل وجه یې دغه حکم جواب بنو بیا دا به دې رستنی یو حاجو کو عند ربکم دا قل ان الهدى هدى الله او قل ان الفضل بيد الله دې یو حاجو کو عند ربکم دا چې کوم معلول له حکم دا دوه به دې جوابونو دا مخکې جواب بل سره نو هغه په ځای پاتې وي دې وجه نه هغه مخکې راوړتي دا قل ان الهدى هدى الله دا مخکې کړ د ايو د احدنا کمه د تا ته پته ولګی چې دا غوړې د دې جواب دی او دا قل ان الفضل بيد الله دا یو حاجو کوم ان ربکم جواب دی نو به خبر کوئی شي امید چې کوئی شي وي ښه خوش الله په یو کې وسو کو دا بس کافی دی دا سبحان آیت ګرانو بس وقال طائفه من الكتاب او وای یو ډل دا کوئی ډیر مشکل آیت دی ښه پوه شي یو ډیر بختور سره به چې هغه په اول ځل په دې باندې پوه شي کبه یو ځل پوه نه شي کنه دې ما ته ځو خوړیو کې رښتیا دي کور ته راغی قران دان سره سي او نیمه ګڼه سره دې نور کې دې تکې نه ولا څو پیو کوي دا ما دې کنه خبرې وکړي کنه دې ما یې سره ویو ګڼه څو شي کوي زه هم امید دې شاته پرې وتا شو ته امید اوس هم پوه شي وي خو لیکن دا خبره بس تاسو په ذهن کې نور هم کلک کړئ دوباره آئنده د پاره چې کړه که زما د خلی نه وي که زه دوستانو محترم د خلی نه وي پوه شي یا د بل مرګري د خلی نه کتاب چې تدایت اوري یا د بل چا د خپل نوم زم مګره کو یا نه خو به حال عام خلکو نه تاسو د دې ترجمه د شی واوري چې مشکل ده کا غیدا شی وای امام راجو اون ته چلان کې یو بهترین عالم دی خو لیکن استاد محترم دا غي یو جواب دا سم کړی دی چې هغه دې ته مشکل آیت به کې دې شی دې خیال باندې ویلې ځکه خو لوی عالم دی لوی مفسر دی امام راجی وشي ولیکن هغه وو ته مشکل د خلکو په اعتبار کې دي چې ولیکن خلک وو په عام خلک په اسانه وانه په دین نه پوي د خلکو په اعتبار کې په خبره دونه لوی عالم دی چې دا غوړې نه سم انتها نشته دی پوي شي ولیکن د خلکو په اعتبار دی ویل چې عام خلک وو په نه پوي لیکن زموږ استادانو موږ ته داسې دونه آسان کړی دی الله دې دامي په عمر نن کې برکت وو چې الله دې نور په خچ کې مفاد شي چې هغه دا قران لقد اعلان کې لایې ته ګوري چې ما دونه دا سرپیو خوڑا خو مطلب دائی چه گران دے کنا خو لیکن استادان امک تا دونا پاسانا طریقہ بایر کرے رے تاسو دے تجربو کی کنا یہ اولا تو ہے تاکہ خواد کم جماعت امام دے داشت یا دلہ دلوشی کہتا ہم تیما پر آیت باندی صرف ہوئے تو تیما دے آیت نر آجی دے سرم اور دا وضاحت تا مکوئی اعتراض ان پر مکوئی پوشی او لا چې کوم یو د جمعه امام چې تاسو ته حق کوي چې دا ډېر تکړه دی او لا چې هغه دوی چې امام دی آیت باندې دا ولادت بنو نواخلی یختص برحمه دی ماشاء الله او الفضل دې ته پوي دا دوه آیتونه دي ته ما په دې باندې پوي کوم څه ته زما شوق دی قران سره زه قران زګول وړم ته ما دې آیت په مقصد باندې پوي کچې دې آیت مقصد سره او دا دې کې کومه دا خبره چې دا موږ څه نو کړی تما په دې باندې سره پوي هغه باندې وردا وای او ته مچېر مثال دې کې دا دی وغه دي ته ته بالکل ځان دا څنګه چې رمال سره ځینې تاسو دا غي صرف په دې باندې ځان پوي کې دې تاسو باندې چاو بالکل زه به دې خبرې تاسو ته چاو چې کوم به د جماعتو کې نه سي بالکل دې په کار وي ترې ته جوړ وو کې تاسو خچل چوپي او قال دوی په دې باندې کتاب او وايي اور دې کتاب وارونه امنو بالذي ایمان راوړی پا کتاب جلال الذي نامنو چلال غشه پیما آقسان چی ایمان راوڑے ایمان والو باندی وجن نار ایمان راوڑے وجن نار باول دور دکی وقف روا کرو و انتار چو کئی پاکر دور دکی لا اللہ امیر جیون خامخا چی دیوا پشی رو گردی و رو گردی دی مطلب دی پیغمبر نرو گردی دا غزور دی نرو گردی مطلب دا ہے تو نے خبر کو کی دی لا اللہ امیر جیون خامخا چی دی رو گردی و لا تؤمنو او تصدیق مکوئی دہی چا إلا مگر تصدیق کوي لمن دا وچا تبیا دی نو کوم چې تا دی ولې دین ساسو بیان پدی وجا یو تا حد چور په پرشی تصدیق کوي مکوې نه اچھا پدی وجا چور په پرشی یو ته تدا وجا میت لماو دی دوم پشاندا چور په پشاندا غي چې د پرشی وی تاسو ته یو قل ان هدا هد الله و یقین هدایت هدایت د الله دی دا د الله په خاطر چاله هدایت ورکي هدایت سره درجه لا دا دې د څه شي دا د قران چې څوک الله قران راوړي حق پر ان قران دې کې نه توفیق ورکړي دا الله خو خدا مولوی سي داسا کوي نه نه دا چې ته چاته چې دا دغه خبر ومنه دې په حق دې او کستا تا وې چې دې په حق نه نه نو صاحب وینا باندې وو شي نه دا د الله خو خدا پوه شي یو دې مېشا ورکړي الله دا هدایت چاره چې کوشي او الله دې فرق له مولا یا ولا تؤمنوا او تصدیق مکوئی دین چا الا مگر تصدیق کوئی لمن دا چاہتا بیا دی رقم کتابی و دین ساسو یحاجکم بأی حاج او بأی حاجکم پدی وجہ چې ګر به تاسو سره بنی درف ساسو ول ان الفضل بيد الله و يكن قرواله بل ان الله كده يؤتي من يشاء ورك الله ذوالواله چاله چوکوشي والله واسوناني اولاد فراخ علم والا يا فراخ الله وسن کې پوهه ده يختص برحمتي خاص کې الله په خپل مهربانتي سره مې شاو چا چې وګشي سوبې چې وګشي والله ذو الفضل العظيم او الله دې خاوند فضل لوی